الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون دریم حصہ او باب کې د بنی اسرائیلو د مشرانو درې قصې او خواصتونه بیانول. یو د خالد روزې د ښکار چې دا نافرمانی کړي وه، تجاوز یې کړي وه الله د حکم نه، او ایت هلی جوړ کړی وی الله په عذاب راوست دنیا کې شادوګان ته نه جوړ کړو. او دویم د موسی علی السلام په وخت کې الله حکم کړو چې غوا لاله کې ډیر حکمتونه او ډیره فیضی دي، هغه کې دومره وخت تیر کو او دې ته غاړه نه کې خدا چې ته ډیر په مجبورې باندې. د دواړو مطلب داو چې دې موجوده بنی اسرائیلو ته الله دا وی خپل مشرانو هغه جرمونه ذکر کوي چې هغه سم کوي مشرانو په سمزه، او خو په ییګه چې ویل الله کوم سزا ورکړي وانو هغه خو دې لایق نه دي چې دا وی تابعداري وشي. تاسو مشرانو په سمزه داغین اللہ زندہ سر جوڑ کلیو، او دوا سے چکم خلقو پزبحا دا بقرہ کی کم کوتا ہی کلیو کم ٹال مٹولی اکو ندا سے مکو ہے دی بچکی داغی مشرانو داغی عملونو نا نظریم قباحت بیانی قتل نفس چې دا د بنی اسرائیل مشرانو د موسی علی السلام په وخت کې د مال لپاره سړی قتل کړ، او به قاتل نه خو اختلافات جوړ کړو پته نه لګی چې دا چا قتل کړی دی. اصل قواحت د دې دې دې کې دا بیانې چې ګناوه په خپلو کو او اړو به په نور خلکو پاک باندې ځان به په بدنامول د دې حال. مشهور قول په دې کې دا ده، مفسرین ذکر کوي چدا بنی اسرائیلو کې او مالدار سړیو ایسو کې نو خپل روارو په تړیر انتظار کوه نه مړ کېدو، بس شیطان وته وی چې قتل کا یا مخ کې یارستو نو یې تمال لپاره قتل کو. ابي ادا سه پيو ناشنازه کې ورځو باغی خلقوی دعوه او کرچی خواگی سوکو لذی قتل کرده. جګړه جوړه شو. لیکن دا قول بی دلیل دی، دیر پار سا حدیث و سا خاص دلیل نشتا. حدیث چی راغلی دی نا پدی کی راغلی چی نبی علیہ السلام وی اول فتنة فی بنی اسرائیل فی النسائی، رنبی فتنہ چی بنی اسرائیل کی راغلی وا از زنانو پلینڈ کی راغلی وا. معلومی چې دا خبره د زنانه وا چې دا د چا په نکاح کې وا او د بل خوا خوا نو بسا خاوندې ولا قتل کو دا ما ته پاتې شي. او بیا په یو بل باندې اړو یو بل په بدنامو چې دا ذکرې دا ذکرې نوحی وشو موسیٰ علیہ السلام تا چی دا قاتل با اخکار کی گی و دیل با ملا اسباب گوری آغا اسباب دادی چی دا غوال علا شوی دا تازه خبره دا نوی او تازه نبت دادی او اندام راوالی او دامر پیوه ہے دیو جواندیش قاتل باو خی. نیو مطلب د آیات مقدسه دا دی چې کدا یو واقعیا شي، خو لیکن جدا جدا پدی وی چې اتفاقی خبره جوړه شوه دغه حلاله د بل څه د پاره شوی و هغه کې نورې فائدې وی چې دا دی معبود په خپل لاس حلاله کې نزلونه بیا محبت لري او ناسا و پاکی دا کارو شو چی قتلو شو دا کار پیومو شو. و از قتلتم نفسا، یاد کہے چی قتل کو تاسو یو نفس دی خونو قتل کرے چی دی تا خطاب کئی نا مشرانو اکڑے و کل چی کشران دا خپلو مشرانو پا کار باندے خوش آلئی اللہ دیتا نسبت کی جو بس تاسو آغی تا خوا آئے گا نا مددہ سے لکدا کارون جی تاسو کری فدارعتم فیہا جگڑام پیدا کڑا پاگی کی درعا یو شید زان لرکول ورزول دیتا درعا ویلش سورہ نساء کے براش چی منافقان جہاد لنت لو ذکر ویدہ اخکارا مرک تا دانگل دینو اللہ رب العزت و تاوی چی خواہ تاسو ہے چی با جہاد کی موت تے تاسو با کور ناسی ہے او مرگ با درزی در پسی فدر او عن انبسکم الموتا دا مرگ دا زن نوست لری که کنا فدر او لری که کنا او چی کل داسی چی او یا دا زن لری کی پا بلی ورا چی او غیر لری کی پا دی ورا چی جانبین پا کی جوڑ شی طرفین پا کی جوڑ شی یو په یو راړ یو بل په بل نو دې لپاره عربیت کې دا باب مستعملیږي تدارا تدارا نازل کې دا باب خدا بیا دا ګرامر په ژبان دی هغه تا او دال دې ډیر نږدې دی یو بل سره تا او دال په مخرج کې نږدې دی چې ضرورت اندی په یو بل بدلیږي دا احسان یو بل سره کوي خان نو غتا دل شه دل بدل کې مزغم شه نو فد دار اتم تنه جوړ شه په یو بل عمرالو چې دا د قتل کړي دا د قتل کړي مطلب هم دا چې بس اړو پته یې ونلګي ملاوینا ولي په پتن لګي تاسو یې جډو بازارو به وځي والله مخرج ما کنتم تکتمون الله خکارکی اغا رازونا چیتا سو پٹون کی مفسرین وی دا قول عام دے شیخ الاسلام دا ایواز دا قاتل سره نه دے دا یو قانون دے اللہ پیشک ہر زمانہ کی تر قیامت پوری چسو کی اوکارو کی پٹ پنا اوی چه دین اوی سوک خبر نشی کرام الکاتبین را هم خبر نیست دازی خلقی خواه نالاوی وره که سار کی گی بنا چه سار شی نو خبر و اخکار شوی زب اخکار کوم تا سوی پتاوی زب اخکار کوم بس چه سنگا اللاوی لی دینو اقسی کی گی کنا خواه دا خلق سمره خطرناک کیسو کی دشپی اچھا دا بدن او داغی یقینی چی بس دا دین ایسو قبر نشو سلیم دا دے که دا کو اب تب کو بس اجی سارشی نو طول دنیا تی نا خبری داولی دا ردی آیت توجینا وَاللَّا مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کدی قرآن ویلی وکنا دی بدا کارونا نکول خواه اللہ کارکون که دے دا غصو چتا سوی پٹاویں فقل نضربوه ببعضها اوی منگا چووا ہے گورا مخ کی نفس راگل قتلتم نفسا انفس مؤنث دے کم دے چی ذکر شیخ عدلتے کی فقل نضربوه راولے دے مناسب کو ہاو کنخا دکا مونستا ضمیر ہا راجی کی اللہم اجعل ہا لنا درخ پوئی گئے کنخا چی ہو لنا تا لک دا پاری او ہا لنا دا جنے دا پاری تا زمائر دی کنخا نو فقل نضربوه سنگا ہوئے نو بس خامخا تاویل بکول غاڑی نو بیدی ننکی نوس وید نفس نمراد مید تی اگا مذکر دی نو بس کارو شو وقل نضربوه و سرو لگی دن وی منگا چو ہے دی مڑی لرا بی بازی هام پا یو اندام دا دی غواسران دلتا و زمیر راجیش بقارتا بعضی قرآن ذکر کرده خنو می خنو ده غسته اگر دون فسرینو بیا خپل کوشش ده جسو کوئی جبا و جبا یا جبا روالی ده پی وخه دا می مطلبو چگنه جبا ده خبرو ده پاردن اصو کوئی پتون داوی راوالی سو کوئی لکے راوالی فقل نضربوه بازها چاپا کدام یو بعید مانا کلیو چه دیغوان نوی نو باسه ادی مڑی لپے انجیکشنو کے دا ډیر بای زمانہ بعضی اخ کی خواغه ناراض کړه نو دا پاغه معنا سره چې وا علال شی او په دا وخت کې هدي کې قتل شو او کیس شو او چې دا نه ني نو خبر ځان لې قصه ځان لې او زمړی دا ځان لې نو بیا معنا دا چې شیخ حسین علی رحمت الله علیه وی شیخ المشایخ وقل نضربوه وی منکیو ویدی ملی لرا ببعضی هان ددپا یو اندام سران ها زمیر نفس تراجی شکن ددپا یو اندام دد اخبر اوچت که دی بلی لیرا پریده دد لاس روچت که دی سینی لیرا پریده دی بجواندیش ناغی دغا سی اکلو دل تبیا اندماج دی خبر دوبا دا دغا سی اکلو چه دغا اندامی روا چو اغی ملی لرا او سغا اللہ تا معلومه چه سنگ روا چو او جوانده شو او قاتل او خو او خپلو دا موت دده دا اجل موتو تی پا خپلا نیتا مړو او دا جواندونی معجزه و دا موسیٰ علیہ السلام تا کی گی داسه معجزه سر داسه کی گی بیا جوانده کی دکا دا حیات باقی که نده شمار چه قرآن زی پزه بیلی کنه چه دو موت دی دو حیات دی نده زان لگ داقی نا علاوه دی خواه نو کده چه جواندیش و خبری و کلی و قاتلی و خونو اللاوی کذالک یحیی اللہ الموتا ای خلقو قیاسو کن دقا سبا اللہ جواندی کی مری پا قیامت کن کذالک دې قیاس وی قیاس څه مطلب د یو نه دلیل رانیول او بل باندې چې دینو دا معلومه شو کنه دې قیاس وی چې دا یو تن ژوندې شو پس د مرګ نه نو دا نورم ژوندې کېږي شي دا یو الله ژوندې کنا نورم ژوندې کول شي علی کل شین قدیر اللہ پارس باندی قادر دے دی دا قیاس ہوئی دا اگر که زون نی دے سو قطعی دلیل ندے خوبدا سے مسائلو که خود چلی گی کنا صرف پاقایدو که نا چلی گی رست و رازی دا غصب اللہ جوندی کئی مڑی پا قیامت کے ویوریکم آیاتی ہی او خی الله تاسو ته خپل قدرتونه لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکړئ عقل نکار واخلې او ولي عقل دلیل لذ الله په وحدانیت کې کنه په دې کې مستقل دلیل دی چې په دې عقل سره به د الله وحدانیت او د الله قدرت او د الله علم سمره جذبتونه دي دا په عقل سره معلومه کنه عقل الله ذیل ورکړل انسان لا چې یو شی ته وګوري او بل ته نه معلوم کی د ته عبرت اغستل وی کنه نو چې یو کا ته چې سړی ژوند دې شه خبرې وکړي نو دا به معلومه کی چې دا ټول به ژوند کیږي ښا ولی موت خو یو شی دی نو یا ټول مړو یا یو مړ کنه یا یو ژوند یا ټول ژوند دی دا خو یو شی دی نو او سورې مائده کې بیا راشي چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا چا چې یو تن بی ګنا بی جرم قتل کو دا سوشوله کټوله دنیا کې قتل کړي او من احیا پکان نما احیا الناس جميعا چا چې یو تن بچ کده مرګ نه نو کټوله دنیا کې بچ کړي کنه هلته بیا تفصیل راځي ورته غوړځې دو بوته غوړځې دو ګاډي تلاندې کېدو او چاراخ کو نو بچ کګنه دا یو تن نه دی الله وی دا کټوله دنیا کې پدې باب کې غذری واقعې بیان شوې د پخوانو بنی اسرائیلو واقعې د سبت د داود علیہ السلام په وخت کې د خالی دروازې او یا قاعده ذبح د بقره او قاعده قتل د نفس اوس ورپسې په دې موجودو اهلی کتابو کې چې کوم مدینه کې اوچا پیرا اغي کې با سلور جماعتونه بیانې خو مینس کې او کلام ذکر کړي دیو خاص مطلب او حکمت تپاره او غدا دی یو خو با فصل راشی چې د مشرانو خبرې دغه وي وز د کشرانو ذکر کړي د آبا او اجداد واقعات هم ووري دا وس راشی د ابنا او د زامنو د نوسو کړه وسو غووري فرق دی کنه نو ځکه کلام کې مین کې تفاوت راوستو چې زور هو پته ولي کنه چې د مشرانو واقعات دغه وس پر بسیده کشرانو ووري د دې موجودو بنی اسرائیل فاصله ځکه وکړه بل دا چې سبب بیان کړ چې دومره د عبرت خبره بیان شوی ادیت ناړو عبرت وانه واست چې دا ولي الله وی زړونه سخت دي کنه کله چې ودلی دی او باندې چې د ملک نصیتونا وعزنا دلیلونا وتبیان شو او هغه کې فرق نه راځي نو پوښتې چې زړه سخت دی دا ټول قسوة القلب خبر ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د اوسوس زنه پناه غوښته وکنه یو په کتاب وکنه چې قلب قاسیه د تور زړه نه پناه غوښته وکنه نو وجه اصل کې ذکر کړه لذي زکه اثر پې نه کوي قران پې اثر نه کوي د پیغمبر وعظ او نصیحت پې اثر نه کوي زړونه سخت دي ثم دې د پار راوي چیرې هډیره د عقل نه لري خبره ده نو ځکه ثم د بعد د پار راځي لريواله نو ځنه لري ده د عقل نه لري ده چې صح شو زړونه ستاسو من بعد ذالک پس د دې زمره معجزونه زمره معجزې بیان شو فهي کالحجارتی دا خو د ګټو په شان دي او زلونه نه دي فهیه کل حجارتی نو دا زلونه ستاسو په شان د ګټو دي او اشد قسوه بلکې دا غینوم سخت دي د ګټو نوم زیات سخت دي او په معنا د بل ترقه ده پار راضی بلکې زیات دي د دې ګټو نه په سخوالی کې اوس یې هغه زیادت بیانې چې دا څنګه چې لاوی ګټو کې هډيري فائدې دي خلقو ته فائدې رسیداوې نه او دې دې زلونو کیس پیدا نشته دي نو دا سخت شو کنه د ګټو نه سخت شو نو درې قسمه بیانې په دې ګټو کې وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ بے شکا بازی دگٹونا داسی دی چروان شی داغینا نهرونا سندونا تیرا بیگی اجزی زینو غر تباورا سی غر نرا بیگی دگٹونا را بیگی سندونا سمرا خیستاو بودی داغی نو ګور غټه سمره سخت شه دي خدا الله دې قدرت تو ګور چې وبې تر استلی یو قسم داسې وین منا بشکا بازي ز غټو نه علماء شققو قام خاغدي چې وچوي ويخرج من العلماء او راوزي زاغینا وبو کنه هر نهي سين نهي زمرو په تیر راوزي چې خلق اس کی ساروی اس کی چینت نہ جوڑش چینم د گټو نه را بی پین نمنا بشک آباز د گټو نه علما یحبتو من خشیت اللہ دا سیدی چی راور غلی راو غرزی گی خکتا دا دری واردو دری قسم بیان کرو یو آغا دی چی نهرون تین روانی بلغ دی چی چینی تین روانی بلغ دی چی راو غرزی گی دا دری وارد کار ولی کی گی من خشیت اللہ دا دری وارد سر لگی کاغه نهرونه تن روان دي نوم د الله د يرینا کچنی تر روان دي هم د الله د يرینا او کراو ور دي کی ختان هم د الله د يرینا نو آیت دلیل په دی باندې چې په دې جماعتاتو کې د خدای یا رښتا دا چې به ساسي زونه دي کنه ونی او غټیو دي کې هم د الله یا رښتا قران وی من خشیت الله اگر کوم پن پویګو او اشاره دې تکي چې د خدای یره دومره د کمال شي چې د غټینه د لو پره وېستي مې باندې چې دا ستاګل کې راشنه چې کوم ځای ته باور اسي چې غټو کې دومره انقلاب راوست اصل ایمان دار کنه من خشیت الله سو مطلب دے دریوالا یو مطلب دا دے چرے دے بندیانو حال بیان کو چی بندیانو کی بازی داسی دی چی باغی دا خدای یرا دم رضیاتی چی داغی نا داغی دا اوخ کو نا سم داری دسترگو نا دا اوخ کی داری وحی چی کل یرا پی راشی لگا نجاشی او داغ مرگری چکل قرآن و تبیان شو ناستو بادشاہ دیو عملتو لناست دا کابینا عیسائیان دی او جہ حضرت جعفر ورطا قرآن بیان کا سورت مریم بیان کا نویلو اللہ رب العزت وما سپاروا ویزا سمعو ما انزل الى الرسول ترعینم تفیذو من الدمع کله چې وایورید قران کنا تابلیدو چې سترګو یې داری والی دوخ کنا من الدمع مما عرفو من الحق وسوک خداسی تفجر منه الانهار اسوک داسی چې دمر نه ني کنا نو یو ښکا هته راوسسیږي چې حدیث کې راغلیو چپا آغا سترگا باندی دا جہنم ور حرام دی چی دا غینا دا اللہ دا یرین تنی اوساس کرا غلی ادویم آغا دا چپا جہاد کی دا شپی چوکی داری کلی ویخا او خوبی اینی کلی دا دوسترگی دیوی دا با جہنم حرام دی نو پا یخرجو من حلماو یو سو ساس کی تنوشی نو دغم لوی خبر دا اباز داسی چه علم نئی قلیکن دیر لوی عابد تینا جوڑ شی متقی انسان تینا جوڑ شی پاک نو یہ بیتو من خشیت اللہ نور تا پیدا ہونا را سیدہ خو پخپلہ ہو زان پخپلہ ہو صحیح شکنہ پخپلہ ہو کنٹرول شکنہ ویده ده خلقو که ده سیدی خواهد ده نهرون وال پیغمبران ده غینا خلقو تا ده علم او ده دین نهرون او رسید او ده غلقه با صحابه اکرام او ده نور چی دی ده عام امت ته چی ده اللہ یرا پکرالا نو انقلاب راغ یهبتو من خشیت اللہ سو مطلب گتا ده بری نرار غلی برا او خکتا سمانا دا لوی و تکبر او عاجزی دا مطلب نو دیرو خلقو کی لوی وی و تکبر وی و بیدینی وی او دیر لوی خشمی و چه قرآن واوری نو عاجزی پا کراشی کتا را گوز شی پا خورو کی نی اغا لویت نلرشی دا دیر لوی انقلاب دکن یا بیتو من خشیت اللہ انو سوکی دغی سر لگی چمرات تینا علم دے دا علم نهرونا دا علم چینی او دا علم پوجبان دے انسان کی یر راشی او دویم دغه دا جڑا سر او دا بکا سر لگی دا اللہ دا یر انو سوک جاری فاللہ یو گورا پا گٹو کی دوم رشتا دے کنا او دا دی پا دلونو کیس نشتا دے دین اړو سره جوړن شو او ملا بغافل انما تعملون نذ الا غافل ذاکرن چ تاسو یې کوي دامین کې کلام راغې د جوړ د پاره ولې چې د دوه سيزونو جوړ راولې کنا نو په سبب مینس کې وای کنا نو زه راوست ته دواړو مینس کې ها چې د آبا او اجداد د امرز دې ته څنګه راغی چې دیوم داغي پشان شو بلکې داغي نه زیات شو دا دی وجه نه چې زړونه یو شانتي چې داغي زړونه هم سخت او د دې زړونه هم سخت چې دې صورت کې ورستو راځي تشابهت قلوبهم زړونه یو شانتي شو هم ګټي وي ادم ګټي دي و ز دین پس اغسلور جماعتونه د دې بنی اسرائیل ذکر کوي چې نبی له سلام ته چا پیر ناستو بنو قریزه او بنو نذیر نو مؤمنانو تعالی رب العزت کلام کوي د تعجب په لهجه کې افتتمعون یا مؤمنانو تمکه په کوم یو باندې ټکشته دی تمع کی چکم دری حرفون دی نوٹک پیشتے توا میم عین نا نو دسنا تمع کوئے مخ کے سر لگی اللہوی ددا سے خلقنا تمع کوئے چی داغی زلونا پشان دا گٹو دی بلکہ داغی نوم سخ دی اتا سو پتمع ہے چی دی با ایمان روڑی دی با زمان دعوت قبول کی دی با زمان قرآن تا ډیر ګران ده وګوره مفسرین ذکر کوي امام رازی قرطبی ټول چې هغه خطلی د دنیا نه تا الله اوس مونږ ته خطاب کوي دې امت ته دې امت ته خطاب کوي د دې مؤمنانو ته چې دې امت کې هم دغه څه ګټ شته هر زمانه کې چته ته نه تما امید ساتي نو داسي تک د غټ نه چې امید ساتي دا مونږ ته وي ښه چې هر زمانه کې به دا خلقي چې دا غینه د دین تما د ایمان تما او د قران تما او د توحید او سنت دا ډیر ګرانه دا سله کده غټو نه ابا تسمعونه اي تاسو امید ساتي اي مؤمنانو او يؤمنو لكم چې دا يهوديان دا بنی اسرائیل اولاد زیبا ایمان راوڑی لکم سمانا دے دیل ایمان راوڑو نا لکم دامانا چستاسو دا دعوت توجینا لعجل دعوتکم استاسو دے دیر زیاد محنت او مشقت توجینا دکا صحابہ بڑی رخواری کولا دا دید پا رخا او خلق ته د دین او د ایمان چې دعوت ورکاو ډیر په صحیح لهجه کې نو اي يؤمنو لكم ستاسو دعوت به قبول کی او را شوګور وقت کان فريق منهم باقي کې سلور ډلې دي یو ډله غزا چې تحریف کوي د تورات هغه صفاتونه د پیغمبر چې پاغي کیو هغه صفاتونه د امت چې پاغي کیو ناستی غتل لري کوي ادي په تاسو وایي چې ایمان راوړي محرفین تحریف کوي د الله د کتاب د تورات ها د تورات تحریف سو نور سنو او چې هغه کوم د دې پیغمبر صفاتونه ډیر زیات او او د دې مؤمنانو د دې امت هغه تل لري کول چې دا تل لري کې چې لار سپاش او یقینا نشته دی او ډلا په دې کې يسمعون كلام الله چې اوري د الله کلام د مشران نه اوري د علماو نه اوري لکه څنګه د موسی عليه السلام نه اوریدلو ذي مشران داس شوکنا ثم يحرفونه او بیا بدلی معنا داغی من بعد ما قلو پس داغی چه خیز دکڑی وره قوم یعلمون اخپوئی گی چه داد دی معنا نده داد دی آیت مطلب نده اگا اصلی معنی هم پی جنی او دا بدل معنی هم پی جنی او سی او سلی نپوئی گی جاہلی نو آخو غذر ده تیتا غذر نو دیخو خزدہ کڑے ہو دا تحریف کئی یو قرآن دے چلا دا تحریف لفظینا ساتلے دے دیکھ سوک لفظ نشی بدلو لے تورات خطول بدل بدل کر الفاظ تلے رکھو قرآن کی تحریف لفظاً سوکنی شکولے لیکن معنان کئی شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ امام راضی ہوئی چی معنا کڑی غٹ تحریف کئی او پخانو با دمرا نو کڑی لکدا و سنی ہری پگڑی والا دا تو بتا دیچکم تحریف کئی او خاص پاغذ ہے کہ چه اللہ پیغمبر تا بشر ویلے چه تا بشر ہے بس نو کہب کی امیلیو سورہ حامیم سجدہ کی امیلیو چه قل انما انا بشر مثلکم وائے و تیلان و توکا چه زب بندیم استاسو بشانتی خواہ دیگوری چه تلاوت کی نو داس کئی خواہ وی قل ان نغلی بشی او سات خان بیا بوئی ما انا بشر مثلکم زستاز بشانتی بنده نیما گروه دا ان نیا پلکو چیزا زان لده او مای تینا دی پلکو نو خبر زان تر آوارو لا پیغمبر وی چنانا ما انا بشرم از استاد بشانتی بنده نیم دا تحریف وی دا با تو کم دے کدا که بن اسرائیل کی بسک ہے حل تخوی چه حل کنتو الا بشر الرسول حل کنتو حل تخوی انما نشتا چه انتنا کٹ کے و محفی تغسی دا تحریفات دیرو دیونو کی دا سکی کہب کی چوی ذو القرنین نوی خلقو تا تاسو اے چیز غیر اللہ نمدد غختل ناجائز دی ذو القرنین نوی لیچ اعینونی بی قوت یا خلقو ما سر امدادو کے زما قوت تا جد تے بگوروی خواب ابراہیم علیہ السلام واقع دی کی برازی رستو دی صورت کے جس حلور مارغانی علی القلل او اللہ رب العزت و توئی چی سم دعوهن دی ملو مرغو تاوازو کا دیوی چی ملی ناوری سم دعوهن آیاتی نکا سعیا آواز و تاو کانو رازی بتا تا پمند اگو رو یہ غملو تاواز کاو دیوی چی آوازو نمکاو ہے دا سی دیر شیدی پزیب پل پل زیبان دی برازی خواہ دا دی تحریفات تی نمانوی تحریف پا قرآن کے او پا حدیثو کی خودیر کرلے دے شیخ الاسلام نے تیمیہ ہوئی چی دا سمرا حدیث دی کنا دا زان جوڑ شوی دی دا ټول تحریف دے کنا بولی نسبت کی پیغمبر تا او اگر تنالو خبر ندے چی لولاکا اگر فاو ادیتنا حدیث جوڑ کرلے دے سمرے جوڑ کری دے جوڑ کری چن المیتا یرا فی بیتی ہی فی بیته النار سبع لیال دا مړی چی کنا دی وروزی په خپل کور کې ور ویني وروزی نو دا وروزی په کې زکه کوي ها او ما ها وزکه کوي چلته هغه ګوري رېډار لګولې خپل کور کې تو ګورو دا حدیث دی اغیدو را تحریف نو کرده لکه دی خلقو چیو کخا سم یحرفونو بیا بدلی مانا داغی پس داغی چیز دی کی وامی علمون او خپوئی گی چی دا من تحریف کو دا محرفین دی تورات تحریف کئی دویم منافقان یهودو کیو رابلو صحابو سر بکیناستو دا کشران کشران کناغی خو دورا نی خبر سادهی نو دیبتینا خبر راویستی راویستی و تبیوی چستاز تورات کی دار آغلی دی زمانگ دی پیغمبر سی بد اغیوی آو و تبیوی ویٹو لرس چکل با پس لانو آغا خپلو مشران چوکنا اغیبو تا غصشو اغا احبار و رحبانو چه دا تاسو زینو آغی تا دا تورات خبری کوئی تاسو ایتا دا خپل لاس ندلیل ور کوئی کسبا شریعت جوڑ شیئے و دمونگ دا آغی مناظره جوڑ شی نو پا دغا خبرو با ملامتا کئی و بیدور لو یا که قیامت کی داسی خوو شی نو پا دغا خبرو با اندی با آغی دلیل نیسی تاسو با غگ نشی کولی تاسو کوئی خب دا منافقان دي و اذا لقوا الذين امنوا کلاچی ملاقات کی دا یهودیان د مؤمنانو سره صحابه کرامو سره قالو نو ایدی امننا مونږ وی ایمان راوړل درو وی کړه و اذا خلا بعضهم الى بعض او کلاچی بیا جدا شي دا بعضی کشران طالبان الى بعضنا اخبر مشرانو استاذانو شیخانو سران حل تلال شی قالو نوائی و تاغی اتو حدیثونو تاسو مومنانو تا بیانوے دا تورات خبری بما فتح اللہ علیکم اگا خبری چی اللہ قولی تاسو تا تورات کی اگا تاسو مومنانو تا بیانوے دا سمر خطرناک کار دے ولی وی د دې نتیجه ډیر خراب ده د دې انجام او عاقبت ډیر خراب دي هغه څه دي لیحاجوکم به چې ملامت کوي به تاسو لره په دې خبرو سره دا معنا دلیل نیول غلبه کول هغه په دلیل سره یې کړه هغه به تاسو ته بیا غیبه دا تورات راخلی او په تاسو باندې به دلیل ګرځي چې وګوره لیحاجوکم به عند ربکم چې دلیل نسی پتا سو باندې په دې خبرو د خپل رب سره یعنی عند ربکم سمانه کده کتاب خبرې چراوله کتاب مراد ربکم نه کتاب ربکم دی بیا و تاسو هغه نشئ کولای ملامت به افلا تعقلون دومره سوچ نه کوي چې د خپل ځان لاس نه دلیل ورکوي غیلا افلا تعقلون اللہ رب العزت رد کی پذیبان چو گو رہا تھا منگا کوئی گرکمان غٹاو منتا نویزا پنساری مگوارے اللہ وی چید زیوتا نشم خولی دا علم تاو سر دے بسا بلچا سر نشتا دے کستا سونا چاز دکا خو خوابی او کست دین کنو بس اغا بدا سی جاہل پاتی شی اولا یعلمون ایقولون اولا یعلمون دا خبری کئی خپلو کشرانو تا او پوئی گی نا ان اللہ یعلمو چی بیشک اللہ خبر دے ما یسرون پاغسو چی دیئے پٹ ساتی پزرونو کی وما یعلنون او غا چی دیئے اخکار کئی اللہ وی تاست آجت نشتا زبوت آرہ خبرو کما سنگچ قرآن داغی طول رازو نخکار اکلا منافقان بوم یری دو بس چې څه خبره وای بس اسه نه چایات نازل شي مونږ رسوا شو یاري د بزکه قران بوخ بوخ دقیقه خبر اخکار کولی کنه خا دا بکیو منافقان خلق او دری مدل امیان انپر دا هم پکیو کنه دا هر زمانه کی ومن هم امیونا و بعضی پدی اهلی کتابو او یهودو کی انپر خلق دی لا یعلمون الکتابا چه نپویگی پا کتابو إلا أمانيا دو معنی دی إلا أمانيا مگر اغه دروغ چې د خپل مشران نه اوریدلی دی او یاد کړی دی ګوټه کړی دی تاسو چې دلته کتاب دومره قدر نه کی د خپل مشران او خبرې ښا دا وی ګوره دا وی خبرې دی خریدار چا نه خپوي دو إلا أمانيا او هغه سوي دغه وی چې مونږ د پیغمبرانو اولاد یو مونږ به جنم ته نزو جنت الله مونږ له جوړ کړی دی لن تمسن النار رستر دی او دا به وته وی چې زمونږ د پیغمبرانو په شان ته څو نور پیغمبران نشته زمونږ د کتاب په شان ته بل کتاب نشته دا به وته وی چې الله غفور رحیم دی مونږ ته بخنه کوي دا دروغ مرو به او ته جوړول الا امانیا دوی معنا د امنیا تلاوت د آسمانی کتاب تلاوت بس نور څه پریزا تلاوت کوا دا سورې حج کې راغلی او 52 آیاتو چې الله یما کله پیغمبر را لېګل دي نبی میرا لېګل دي نو الا اذا تمنا کله چې او د الله کتاب لسته دي الغ شیطان فی امنیته شیطان خلق ته داغه په تلاوت کې ډیر لوی شک او شبہ چولې ده چې دا داسې ده الا امانیه سو مطلب بس ته تلاوت به کوو د تورات او نور په سنو پویږه قرطبی وی دا زمونږ په دې امت کې ډیر دي دواړه قسمه الا امانیه دروغو علوم چکینی و سرکنا او دا ولی او دا قسی شورو کنو و گنو لبا گوتی ورولی جی خدای بات تا خماجتا نزی ہو ری دلی لکدا تا چی ہو ری چی بونیر کی دا چاوی رک شوی ہو او دیوانا بابا لرالا کبل لالتا دیر شیو کنا راوستو بچه شکو ناغی زان سر راوستو پی دیوانا بابا توی چلکا انکار مکوه ویم پت کرده او دی سر اخپل پیسلو که ریوی ننمونگ ویخا نوی داغی دا گیردو نا غویی وازو کو گوروی تاسو ای داولیه و کرامت نمانه نمانه پولی بین دا گورو کله وای چې پیر بابا کله بیمار شو نو وی چیرې د خلق وکړیږي د سمینه برازي اغرو ندی ګران به یو تا نو خلق ته وی چیرې د ودی سمته لار شمه ها بیا یې خپو نو یې چیرې روان شو نلته کې غرو ندی دوا سره یو وغيرها هغه وسره روان شو ناوی نورو تا منتو کو چی دنیا روانی گی یہ سلی پا آرام کینا وستی دا دور جوان دی دلتا تیر کو دا مرگ با ام دلتا راشی وچی دینو دا آخرون دا سر دی یہ خدای دو ادا ادا سی یادی کلی ادا سی یقین پکی قرآن نمانی ادا خمان نمالوی تا نی خبر دی پوری شاعران و شعر ویلی چی په بونیر کې او بالکې بیا د ایزو ټول لم تنه د بونیر ته یریدو یو ورځ پیر بابا په یو لار ته یریدو او بالکی و تاوی چی زوان اکی دا او پیر بابا و تاوی چی را شواخلا و پارام دا چانشتا مالی دا نو یقا غل چی پاسی دا پاسی دا نشو او پیر بابا و تاو لالو خان دی دا داو الا امانیه کدی سره کې ناشته بوجه ډکی کړی توبه یرزی قران نشد د کول چې دا سوره بلا بتر یز د کول الا امانیه دا درو او دغه سي دا بل معنا وګوره تلاوت او چې به کلو کې کوم استادان تیر شوی دي او مقتدیان به صفاتونه کول چې زمونږ استاد او دا هغه په شان تلاوت څوک کولی شي چې په لاس منټه کې دلته سي پاره خلاصي دا سي تلاوت وستا استاد جاهل دی امید قران وی چې لا امانیه په تلاوت باندې څوک عالم ګرځي دا خو هغه ختمونو ته پاره یاد کړی دی چې کله سیزن راشي ختمونه شروع شي نو بیا به دروازه را سوره ختمونه نو دې لپاره قران دا سیات کړي تلاوت کوي سوره تغابن وې سوره یاسین وې الا امانیه د دې خلکو به صفاتونه کول ښه مونږه استاد وې نه پويږي په کتاب باندې مگر صرف هغه خپل دروغ یا صرف خپل تلاوت د معنا نه نه خبر د مطلب او ترجمه نه نه خبر وینم اللہ یزنون انا دی روان مگر پگمان پسیم دلیل نشتا ہو سرا چه تا پوست نو که چیرو را دا تصب دا چاویلو دا دا خود خدای کارو ندی خدای دا سی کئی وی اولیاء لے کرامت ندیور کڑے وی توی کرامت نمانی نو هغه خمر شي وی دی چې مول شي او سکار نشي کولی وی کې دې چې خدای ولې اختیار ورکړي اته چې ولې سوالونه تینا کوي نو هغه اوري کې دې چې وی خدای او تواوري ذلک دا کې دې چې څه شي دی لا یظنون ذکرخه وینو الا یظنون ګمان پس روان دي دا درې ډلې ذکر شوي محرفین منافقین او امیین وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا یاد کہے چی قتل کو تاسو یو سڑے فَدَّارَأَتُمْ فِيهَا جگڑاں پیدا کڑپا گئی کی چی قاتل پٹشی دام مطلب وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ کارکی اگا سوچی تاسو پٹون کی فَقُلْنَ ذْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا اوی مونگ چو آئے دی مڑی ذرا په یو اندام د دې غوا سره نو دې بجواندې شي بجواندې شو کذالک یحیی الله الموتا دغه سه الله ژوند کی مړی په قیامت کې ویریکم آیاتی او خیتا استغفل قدرتنا لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو په سوچو کې الله د عقل درکړي ثم قصد قلوبکم بیا د دې دومره معجزات او نفس بیا د دې دومره معجزات او نفس سخ شو زلون استاسو من بعد ذلک هغه ته اشاره ده ثم د بعد د پاره ده همین بعد ذلک جدار سو شو او بیا استاسو زلونو کې فرق را نه وي فیک الحجارت دا زلونه خو په شان د غټو دي او اشد قسوا بلکه زیادتی پسخوالی کی فینا من الحجارتی و بیشک بازی دا گٹونا لما تفجرو منه الانهار خام خادا سشتا دے چروان شیداغی نا نهرونا وینا من آو بیشک بازی دا گٹونا لما شققو خام خادا سشتا دے چوچوی فیخرجو منه الما روزی داغی نوبا چینتن روانشی وَإِنَّ مِنَا وَبِشَكَا بَعْضِ ذَگَرْتُنَا عَلَمَا خَامْ خَادَا سِشْتَ دِي يَحْبِتُو مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ چرا ارغلی دا طول دا اللہ دا یاری نخا من خشیت اللہ طولو سر لگی ام اللہ بغافل عما تعملون ندی اللہ غافل آداغی کاروننا چتا سوئی کوئے افتت معونا اے مومنانو تاسو امید ساتے او تم کوئے دی یہودنا ان یؤمنو لکم چیدی با ایمان روڑی ستاسو دا دعوت پو جبان دی وقت کان فریق منهم او یقینا نشتدی او ڈلا پا دی کے مخیم و غسم دا و رست بومی کانوی دا استمرار دا پار رازی چکان راشی مانا داری جدا پار زمانا کشتدی یسمعونا کلام اللہ اوری دا اللہ کلام ثم يحرفونه بیا بدلی معنا داغی من بعد ما قلو پس داغینا چز دیکی وهم یعلمون او خپوئی گی چه دے معنا ندا دے مطلب ندے و مجبور دی بس دا محرفین دی بگی اذا لقوا الذین آمنوا کلچیو دیش دی مومنانو سرا قالو وای دی آمننا منگو میوان راوڑ دی پیزا خلا بعضهم الى بعضن کل چلال شی بیا دا کشران کشران دا غفل و مشران و سر قالو نوائی اغا مشران دیتا اتو حدیثونهم ایتاسو بیانوی دی مومنانو تا بما فتح اللہ علیکم اغا خبری چی اللہ قولی تاست بتورات کی لیحاجوکم بی اند ربکم چی دا مومنان با دلیل نسی پتا سبان دی پدی خبرو دخ پر لب سرن او تاسو ملامتا کئی بیا گوارے افلا تاقلون تاسو دمرا سوچنے کوئے دمرا نپوئے گئے اللہ رد کئی پدی بان دی اولا یعلمون دا یہود دمرا نپوئے گی ان اللہ یعلمو چی بیشک اللہ خود عرصن خبر دے ما یسرون کدی پٹی پدرون کی وما یعلنون اوغا چی دی اخکار کئی ومنهم امیون او بازی پدی کی ان پڑ دی لا یعلمون الکتابا نپوئی گی پا کتاب باندی الا مانیا مگر دروغ چی دکڑی دخپل مشرانونا قسی بیر لوی قسی من گڑت الا امانیا یا صرف د کتاب تلاوت کئی او دا معنی نه ندی خبر کری خواه او نبی خبرو لو پیدا گران کرده دا نه خبر خواه خواه دی امت سرم دیر لوی ظلم شوه دی خواه تروس پوری کی وسم چی دا اپل لرشی کنم نوی نا قرآن وی سوار لس علم غواری چی دا دی نیکلی کنم نو قرآن ترجمه نشی کولی وی خواه تلاوت کوا الا امانیہ وینوم اللہ ذنون او ندی روان مگر پا گمان پسی دلیل ور سر نشتا صرف گمان دی